سره روزامون و نابه مودم، آفتاب و من و اون که پای دودمه، تابستونمه تابستونمه، حالمونم آره خوبه. میگذره روزامون و نابه مودم، آفتاب و من و اون که پای دودمه، تابستونمه تابستونمه، حالمونم آره خوبه. چراغا میشن روشن خاموش تو هفته اینا، دو شب بامون ولی افتر پارتی با هم تو وان، بعد در قفلو میکنی تو شم و فوت با هم خوابیدیم روم شدیم بیدار مونیخ، من سایمون رتل تو فیلارمونیکم، بلدم تو رو مثل تهران، نفسات پر میشه مثل سیگار تو ریم، سه ما جمعه سو شنبه دور پس میکنم سر و کج دونه اخمر، چقدر عصبی باز آروم میشم وقتی که تو میزنی با هم بچه گونه حرف، رفتارمون بی دقت با همون نیست رو زمین پیتر پن، میکوبیم و میشکنیم حد و مرز و پس نمیخوام شروع بشه این ترمم. بیا میگذره روزامون و نابمودم، آفتاب و من و اون که پای دودمه، تابستونمه تابستونمه، حالمونم آره خوبه. میگذره روزامون و نابمودم، آفتاب و من و اون که پای دودمه، تابستونمه تابستونمه، حالمونم آره خوبه. قدیم ولی زیادی نه، شب برنامه رو ویلا چیدن، لش رو عبر رو بیدار میشم، این ما رو فقط تو فیلم ها دیدن، کردیم با هم اکلاف تا صبح، در می آورد چشمات کارو، دوریم از خونه سمو ولی اشغالو همیشه میره تهران کادو، هر جمعه سیم اسمی یه حسش، منتظر تو اکیپ برسه، بعد موزیکای الویس بلشه، خونه پر دود و قرمیده وزه، همه چی واسه همون زیادی خوبه، عشق و حال بیماری مونه، شاید از هم دوشیم ولی زندگیمون مثل فیلم های خیالی بوده. من و تو تو بغل همیم، همه ایم سه ماه، خوب شیطونیامون دنیا اگه میده کادو این حال خوبه، این حال خوبه.